أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تمنغي أغالي غيناوي ني جيخالي دوزيام بونك بي موي وير كعبة جي طواف بونيو كونتينيي بونك يي ديس كون ñaar مو ديس moy safa ak marwa ak taxaw arafat legui nak kon bi wess won jeexalon nañ ni jëm ci tawaf muy wër kaaba gi legui kon tay 4ème ponk bi 3ème bi bo moy dox bu gaaw bi nga xamne dañ koy do moy yaaru da ngay dégg wala fi nan daw safa ak marwa c'est vrai comme on dit bobu boudé goor motax ñuy wax ci daw bi comme aj comme kaaba gi rek biñ nane da ngay ñett yu ñëk yi lolu pour goor ñu la won safa ak marwa tamit moy né mom da ngay nit ki day mel kuy daw bokoy gi mais lolu lañ dan daw moy même bu doxé dox bu waxu bu gaaw waxu bu ki bu ki waxu bu gaaw voilà lol tamit bax surtout ça dépend boudé né bousculade dafa am ak yu mel non wala manuko mom na dox rek lim man dal lay def lim man way c'est ça way légui kon moy kon safa ak marwa kon bi passé biñu gissé histoire hajara radiyallahu ta'ala anha ya sayyidina isma'il alayhi salatu wassalam gisone nagn kon daw safa ak marwa fan la joge won bi domam ji maré momit mu mar muy set ndox mu joge safa yek safa ci kaw bo xol ndax ni gis ken gisul ken après mu ki dem ba marwa ainsi de suite ba mat net ki 7 fois kon lolu fofu kon la safa ak marwa motax balé gi ñukoy def moy kon ci hajara la joge alayhi salatu wassalam mom saxna imam ibrahim la di yaayu sayyidina isma'il alayhi salatu wassalam legi kon comme niñ gissawon yi wessu moy armal ak wër kaaba gi bo setlo dañu am ñetti procédure ñuy defal moy buñ ñëwé ci benn ponk dañuy wone tamit dañuy jëk wone moy lan moy wone ni li farata la ci alcorane ba paré ana lan moy ñuy wone budé wala ci sunna budé amna lan moy ñuy wone li farata ci alcorane ak sunna lan moy ci hadith yi lan moy wone li ni dañ ko wara def ginnaw gi ñu gis charte yi moy condition yi nga xamné moy tax mu wër shurutu sihha moy tax ñu né yow ponk bi ni nga ko défé baxna xam nga waxon nañ le wër kaaba gi par exemple bu dé yow da nga wër kaaba gi té japp condition la ci dañ na la sa wër baxul baxul moy ginnaw lool dañuy gis condition yi moy ñëk moy yan condition nga wara remplir ngir boko défé ñu né yow sa daw sa fa marwa baxna ginnaw lool obligation yi nga xamne ñom ño and ak safa ak marwa moy daw safa ak marwa dafa am ay obligation yo xamne nit ki il faut mu def ko sino bu ko deful bu ñi be keureum adam yaqul mais nak dina ray gat dina am ben hadyu bu mu ray bu mu rendi sauf que condition yi nak mom bu de ño nga bay moy mir mi la rul bax ndax ñom ñom mirmi comme waxon nañ le condition li muy tekki bi ñu joxe modo ak yaayam ak bayam moy ne bala modo meunay gisse il faut bayam ak yaayam nek fi moy budul won bayam ak yaayam existé nañ modo kon do existé tay bayam ak yaayam man nañu fe nek te modo mom juddu moy condition bi kon moy pour ñu le safa ak marwa yow daw mako moy condition il faut nga remplir ko boko remplirul da ngay reprendre dañuy japp ne defo alors que obligation mom bo ci baye bien mom boudé yaangi mak boudé ya ko tay baye ko moy da ngay am bakkar lolou tamit dañ moy il faut tamit mou leer moy da ngay am bakkar nak ya mais boudé yaangi mak wala fu sori wul nga meuna delu dañ nan la delul nga dem defi wat boudé ay medina nga nek wala ay taif wala jidda yu mel non nga fatale ko dañ nan la e demal nga defi boudé nak da nga ñibbi wat sa keur da nga ñibbi sa keur comme ku joge won senegal mu ñibbi kenn du ko ne delul ndax obligation la rek bi koy delu lo waxon nañ ko moy ponku bi ci bopam ki yo pare yow nek maso da nga aji ba ñew mo xam daw safa ak marwa defoko du tout wala biñ koy def dafa am condition yo xamne mo taxone sa safa ak marwa baaxu koku mom il est obligé bu démé Sénégal ba ñibbi sax bañ koy ganalé ray ay nak après ñu xam ko ci bir nganalé gi oustaz ba fa nek di wax ci mbir bu xamé lolou mom da nan ko da koy dey wala après bu ki bi jeex cérémonie bi mu gis ko nako ah budé li mom defo ko mom moy da ngay delu wat ta budé daw safa ak marwa la budé nit ki obligation yi lolou dinañ ci ñew nañ baye ba acci ci lolou kon dañuy ñew ci processus yi moy ana lan moy wané né farata la dabo ci alcorane ak ci hadith après yenn condition yi nga xamne mom moy tax sama daw safa ak marwa bax ak ana obligation yi nga xamne ponk bobu di safa ak marwa mom la ñoy ponk yi nga xamne no obligation yi nga xamne day and ak mom manu ci ñak mu am finalement li ñi jéxal moy sunna yi moy yi nga xamanteni ni sop nañ ko def nit ki bu ko deful yaqul ajam mais def ko mo gëna mat mais dina matalé légui kon safa ak marwa kon ginaaw biñu waxé fi mu joggé muy ci yaay hajara sunu mam hajara alayhi salatu wassalam légui lan moy woné né fa safa ak marwa farata la yalla mo né subhanahu wa ta'ala mo ci alquran mo né inna safa wal marwata min sha'a'irillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما من ان الصفا دغ دغ صفا دي واخون نال اي تور مونتاج لا يو خامني دو مونتاج ري ري ري نا من ان الصفا من دغ دغ صفا دي مونتاج بوبو والمروه اك مروه nga xamne dañu xawa jakarlo mais xawna buddu tout xawna ñu soreew tout mone min sha'a'irillah dafa bok ci symbole suñu borom yi lool nak lool rek bu yemon fof lool day wone ne farata la le fait que da ci aji yalla da fay préciser yi nga xamne dañ ko wara def comme ay wër kaaba gi bi nan tumal ya tawafu bil baytil atiq ginaaw gi na ngeen wër kaaba gi bi nak li wone ne farata la moko mune nak faman hajjal bayt kep ko xamne dafa dublu ji kaaba ga moy dafa dem aji awi tamara wala mo dem diko ziaré ji moy mu umra fala junah koku amul ngant amul ben problème ci mom an yatawaf bihima mur len moy wour bi pa da ngay wour montagne sa va wour montagne sa va bek marwa di ki do no moy nga joge safa dem ba marwa ba marset légi ñane wa e mais lool amul problème la wax loolu c'est à dire bu ko bayé war da graw kon ñane la nono ndax urwatu ibn zubayr radiyallahu ta'ala anuma urwa kiñ la waxon kéro biñuy wax ci histoire tabakh kaaba gi waxon nañ la kenn ki bokku na ci ñiko tabakh abdullah ibn zubayr moy ki nekkon khalifa makkah ba gaay mujjoon ko ray magu ki la nak magu moy magu ki di hadith bi may beug wax ki wax ji ki ñu rayon nonu ki defaraton kaaba gi magam la dane dama ne yaay aisha radiyallahu ta'ala waxon na la ñom lan lañ bokk koku lan la bokk yaay aisha waxon na la ne magam bu jigen moy magi yaay aisha yaay aisha soxna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abubakar moko jur légi magam bu jigen muy asma mom mo jur ñaar ni mo bu jur ki ñu rayon kéro ki ta waxon kaaba gi dañ mu joon ko ray mo jur tamit ki wax ji urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala an ma urwa dafa ne dana ya aisha radiyallahu ta'ala neko mais neko mais gissou li al li yalla wax wax ko aya bi mo wax sank mais kon lolu moy ne kon ku mu neex bo aje nga baña weur ka nga baña def safa ak marwa ya aisha radiyallahu ta'ala neko li nga wax ñaawla bi du lolu compréhension bi nga am ak li nga ci ti du lolu mirmi yow bu don li nga moy ne ku ko ku mu neex kon aya bi limi tekki moy ku aji wala nga umra ji ku bu la neexé nga bañ ko nga baña def safa ak marwa daw safa ak marwa bu don lol la bu don yow li nga compréhension bi nga wax la moy kon yalla da don wax fala junaha alay alla yatawafa kon amul problème bu ko wërul kon lol la aya bi warona wax mais waxul lol dañe amul problème mu wër ko mune lolou yonent bi mune lolou dafa wacc ci wa Medina Ansari radiyallahu ta'ala anhu ñom ndax avant l'islam di ñew bu ñewon di acc sin am na makka yag nañuy acc waxon nañ ci mam ibrahim la di commencé on alayhi salatu wassalam duñ won julit don nañ acc wa don nañ acc ñom nañ don acc yever yi sax nañ don acc waaw mushriku na ñom abu jahl ñom ñep acc na mais lolu bobu moy aju ajju yag go mu don def tradition la won ci ñom mais mam ibrahim alayhi salatu wassalam mom la yalla waxon mu wote ñom nak dañ ko don top ba legi sauf que nim ko defé won presque lepp lañ yaq neneen lañ koy defé won na la ñen ñi bu ñuy wër kaaba bi ñu sol yéré am na lool c'est sûr que kenn waxu len bu ngeen di aj def len yaramu len way c'est sûr ak tamit yenn yo xamne ñi dëkk surtout ñi nga xamne ñi dëkk biir makka am yenn bërepp yo xamne doon ñu fa won dem comme ay arafat ñom dañuy taxaw fele nan ñun ñoy wa fi ñun ñoy wa bërepp bi ñun mom duñu légui doxande mi ak ñi joggé fenen ñew acc même dem len fo ñom dañ doon acc oy yéféri dañ doon acc ñom mais seen acc baaxul lolo tax sax muju gi 9ème année bi yonentou sallallahu ubbe ma bimu yonne sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ngir mu jité acc gi après dafa yonne sayyidina ali radiyallahu ta'ala ngir bi suratu baraa tawba wacce pour mu ne len nak à partir de cette année bu fi benn yéfer adjati sax adjati voilà bu benn yéfer adjati mu jeex waaw moy ne ñom non waxati sax wala ñom dañ doon aj ñom yéfé waaw légui nak wa medina taay ñom yasrib lañ tudoon yasrib yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo changer tour bi ñom buñ doon ñew di aj ci taay l'islam amagul won moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yone guñu ñom buñ ñewon safa ak marwa dañ ko doon moytu doon ñoon daw safa ak marwa ndax seen yeneen lañ amone ay kele yeneen ñom ay manata la ca manata lañ doon nek ak yeneen yoy nga xamne seen ki xeromu ci xaan yoy mais doonu ñoon dem safa ak marwa doonu doon daw legi nak bi l'islam ñew bi yaron nabi sallam di ak ñu wax ko ko yaron nabi sallam nak yalla wacc aya bi ne inna safa ne safa ak marwa dafa bokku ci symbole suñu borom yi nga xamne dañ ko wara taxawa kon mu nek farat légi nak kou fi adjati wala nga def umra amo problème bok tekiwul né choix la dé ke nga wër ko dédé moy né motax ya aïcha radhiyallahu anha mune après dané ko mune urwa do domam joju mune ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko teurel moko def farata amul kenn ko xamantene ni amna droit ñew acci baye kon yiss na kon wër safa ak maro kon dafa bokku ci lam farata legi nak mu dess ginnaw ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li loy won ci hadith moy mom bimu ñewé ci sunna bok moy bimu ñewé bimi acc bimu wéré kaaba gi bu paré nan ci ndoxu zamzam lolu moy transition bi ñu warona def moy né bu jullé bu wéré kaaba gi xam nga waxon na jullu ñaari rakka ci la station de mam ibrahim alayhi salatu wassalam après sopu nañ ci nga nuyu pierre noir xam nga nuyu won ko ba ngay weur sa suné waxon nañ ku ko man boko mané tamit bala nga dem safa ak marwa sopu nañ tamit motax lool bokku na ci sunna yi dernière partie bi nga nuyu ko dora doora commencer doora commencer nga daw safa ak marwa lool nga gis na yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kon dako def ta neena djel len ci man ni ngeen di aje legui kon legui nak mu dessé ñu mais legui comme ko farata la ana condition yi nga xamné dama leena wara remplir ngir ñu né man sama daw safa ak marwa baxna ñu né la waw bi ci ñëk moy il faut boy daw safa ak marwa bi condition yi man na nek 5 bi ci ñëk moy né ki daw safa ak marwa bi nga wara daw bobu dafa wara takalo ak wër wër taaba gi wër go xamné wërna moy wër go wër kaaba gi bo xamné valide na la bëgg wax bu validul moy lan par exemple ku wër ba paré ndeké japp lool xam nga ko wërëm valide koku mom mu ñëwé di daw fele dañ nan ko nono ndax dafa bokk ci condition yi nga xamné moy tax sa daw safa ak marwa ba lo ci def la wër kaaba gi dafa warone nek lo xamne dafa il faut mu valide ce weur go comme kayo ce weur go ko par exemple 6 nga weur ko xamne da weur 6 ñu ne ko ñaata nga weur mu ne 6 ñu ne ko e 7 la wara doon weureel 7ème ba ce weur baaxu mu ne non graawul way non l'essentiel moy weur après dem di daw savane mara dañ nan ko non ndax il fallait ce weur kaaba gi mu nek lu valide ba pare nga doora mëna ñew daw savane ma kon lool moy condition bu ñëkk bi il faut sa wër gog wër kaaba gi nga wër avant ngay ñew xam nga da ngay wër kaaba gi julli ñaari rakka waxna la sopu nañ bala nga dem safa ak marwa mo ci teggu direct nga nuyu wat pierre noir ak nañ koy nuyo lool waxon nañ legi bo paré ndax boudé da nga gis nit ñi bari kon da ngay talal sa loxo phone sa loxo nga dem sa yoon après nga dem safa ak marwa légui kon moy condition bu ñëkk bi il faut kon affaire bi moy wëru kaaba gi nga wëroon mu valide bu validul moy il faut nga jappi ku ko doon japp mo taxoon valide da ngay jappi nga wër kaaba gi daw nga wërat après nga doora nga julli ñaari rakkay tawaf yi après nga doora dem ne da nga def safa ak marwa kon lool moy condition bu ñëkk bi benen bi ci teggu moy il faut ki weur ki daw safa ak marwa mu commencer safa moy bu commencer marwa moy benen bi legui commencer marwa di daw ñew safa après joge sa dañ nan ko considérer sa joge safa gi nga marwa gi nga jëkka def dang koy annuler dang koy rejeter da ngay japp ne existé wul bo accé marwa safa nak bay demat ci bobu ci ngay compté ben legui nak nga ne ma mais set yi est ce mo kaaba gi xam nga kaaba gi dañ ne won bo commencer pierre noir pour ñu konté na yow ben nga def il faut nga wër kaaba gi ba ñëwaat pierre noir muy ben waaw safa ak marwa nak du lolu safa ak marwa bo joggé safa nañ japp né ñaar yi ñoy safa ak marwa li ak li li moy safa buma joggé safa dem ba marwa moy 1 waaw ma joggé marwa ñëw ba fi 2 demat 3 4 5 6 7 moy ne bo setlo di nga taxaw ci safa 4 kon taxaw fe 4 en tout cas liñ ci djublu moy safa ngay commencer ta bo joge safa dem ba marwa moy 1 bo joge waté marwa di retourner ba safa moy 2 3 4 5 6 7 moy non nga koy defé moy ne kon affaire bi doone damay dem safa marwa ba ñëwaat safa doora ni 1 do dit ngay joge safa dem marwa voilà bo joge safa dem marwa rek moy aller simple moy 1 retour 2 aller wat 3 ainsi de suite non ngay def ba mat 7 kon condition deuxième condition bi moy il faut ki nga xamne moy daw safa ak marwa mu commencer fan daw nak koy limi wax sank waxuma comme ku nek ci terrain di daw di footing de moy li ñu doon wax sank comme ci wër kaaba gi mais bi man na gina gaaw bi moy gina gaaw ndax bokku na sax lool sunna la gaaw bobu non dinañ ñew ci sunna yi buñ ci accès ajana dañ nan rek daw safa ak marwa mais après dinañ gëna préciser affaire inshallah kon deuxième condition bi ginnaw bi sa daw safa ak marwa gi dafa wara fek da am dafa wara da wër gu valide moko wara précéder moy wër kaaba gi bu valide moko wara précéder moy premier deuxième bi moy il faut ki daw safa ak marwa mu commencer safa bu commencé marwa ñew ba safa dañ nan ko annuler sa lolu jappal ne yow davoko moy dang koy rejeter te nga continuer légui benen bi ci teggu moy ne il faut vous défé site grande mosquée bi c'est vrai il montre les images là en ce ah grande mosquée bouillon wa anani wa wa internet de bo demé bari ding ko gis ah ñu koy def ki bi voilà yoy dina la dimbali yoy dimbali la mais da ngay gis né fof c'est moderne légui affaire yi mais fofu bo nit do xamné sax fi all la won wa wa xamna kay way sax lepp ay marbre la tek ci ay poto yu ki comme jakk da ngay ki gandum ki la boulevard bu gand wa wa ki digg bi ñu defal ko pour ñi nga xamné ay fauteuil roulant la ñor ak ñi nga xamné dañ leen di pousse mais affaire bu gand même safa bo ñewé safa li ci dess xeer bi li ci dess non gaay dañ ko def mu wër ki ni ben doom mo nekk ci kaw comme doom bi nekk ci mosquée yi rek pierre noir bi aussi dang ko ci gis voilà yépp c'est indiqué ñom mom vraiment lepp lañ indiqué même safa dañ nan la fi ngay commencer dañ koy bind ci kaw dang koy gis na safa fi ngay commencer marwa feulé moy né boy daw dañ nan la commencer safa ngay commencer ta safa fi le ñepp koy gis il suffit nga xol ba xana ku meuna lire ndax dañ koy bind en anglais bind ko en arabe bu ma djumul amna benen langue dal buñ ko bind mais anglais ak arabe ci suite légui kon deuxième condition bi won kon moy il faut mu commencer safa légi tamou nek set yo xamné da ngay commencer safa dem marwa ni on dougué marwa no safa mou do ainsi de suite dem marwa légi c'est coco benen condition bi moy né il faut daw yo ngay daw moy safa ak marwa yon waaw moy aller retour yo ngay dem il faut ñu takalo waaw waaw moy manuma def deux waaw tok no tok lu yag lo xamne da fay melni man yegatuuma ne sax maangi def safa ak maro koku dañ nan ko da ngay reprendre à zéro way tu le fais d'un coup quoi voilà mais d'un coup bi mok tawaf be yam moy man nga am ay pause man nga def ay pause ta safa comme que safa bokul ak ka wour ka ba ni moy par exemple buma newon commencer di def safa ak maro rek ne i sama hotel nek en face fofu non même boulé ci biti la sama bagage sama nek tejumako ah way way dama ngoluma ni bo la nexé man nañ la may nga dem tejiko gaaw nga ñëwaat té bo ñëwé fi nga yémon ngay reprendre mu baña nek nak fu sori fo xamanteni ni yow bis ba ngay jël wala fa ngay dugg presque ay 4h 1h 2h non lolu ay 30 minutes 45 ko waxuñu ko voilà mais pause tamine ngir nan walla gis kenn waxataan ak mom ndax moy waxtaan bo xamne moy day gaaw waxuma kom niñ waxon kéro eh sa waji diñ la la gis kan tok fi wax ñu ki yow war ngeen nek tok fa nak de waxtaan jëna lu moy la kon il faut yoy set yoy ngay def ñom dañoo wara takalo aller retour yoy dañoo wara takalo moy ne am nga possibilité nga am ay coupure bo sonné wala nga mar nga nan wala say bagage ne wuulul ta soriwul kaaba gi xam nga bu doon wër beulé mom bu doon wër kaaba gi bobu budé say bagage ci bir kaaba gi la nek bu boba man nañ la may nga dem jëli ko nga tek ko lieu sûr mais budé ci biti ah genn nga bo genné jak dedet lol mom duñ la ko may légui kon moy bi ci kon moy 3ème bi kon il faut ñu takalo benen bi moy 4ème bi moy il faut affaire yi nek set moy aller retour yi il faut mu nek set wax commencer safa dem marwa muy ñew de ainsi de suite il faut mat set bu maté 6 ko def 6 wala lu ko gëna neew yow sa boss baaxu soit dañ nan la mortali ko légui bu dé mortali woko ah moy yow de toute façon ce qui bi ce ni mu tuddu safa ak marwa bi baax lool rek ko lañ lay wax moy sa safa ak marwa baax legi kon waxnañu ban waxnañ 4 wala 5 3 lañ na 3 3 xaram reprendre moy il faut mu précéder safa ak maro bi wour kaba gi bu valide ki wour mu commencer safa muy 2 wour yoyu aller retour yoyu ñu takalo moy coupure yo xamne dalay leer yow daw doto yegg ne sax yaangi ci mbir mi moy kon il faut mu takalo bima mujjé wax sank moy 4e bi moy il faut mu ma set voilà légui nak bi ci mujju muy 5e bi moy né safa ak marwa ginaaw bu maté set ndax set yi moy li ma wax sank 6 ko ko def baaw légui bi mujju moy né dafa wara jitu dafa wara nek nu mu tudati mi mujju moy la nek sax watul daana way moy ne daw safa ak marwa bi ndax nañu def ni day mat nañu jëk jël biñu jëk ko na wax bo wéré kaba gi ba paré wër bu valide nga daw moy après il faut mu kolew mu takalo après daw bobu dafa wara mat set bu maté set dafa wara takalo bu maté ki dawit dafa wara commencer safa kon ben mo ci dess safa ak marwa bi 5e bi 5e condition moy ne safa non lol obligation la legui na ñew ci obligation xamna dina ñew inshallah legui kon li lan lay jariñ moy yi ñu wax ni bo ci baye ben mom dañ nan la la ci defalato wala bima faté won moy il faut moy bi mujju il faut ce safa ak marwa bi ginnaw légui da am lu mëna rona faté moy biñ nan ki bu valise légui man nga mané mais moy né dafa wara wër kaba gu valide bu tak mu doora commencer daw safa ak marwa bo mané mais budé waji mom dafa daw ba paré dafa daw safa ak marwa ki bo ba paré bu ñibbi ba génn kaba gi doora fatalé ko né nekété mom wër kaba gu muroon baaxul déké mom amul won japp dañ nan ko déllu nga def ko légui budé dafa ñibbi kërëm nak budé dafa ñibbi kërëm dañuy xol est ce que mom dañ nan ko est ce que yow jour bi nga wéré non li nga wéré kaba gi ba daw safa ak marwa avant jour bobu woron defon nga woron nga kaba gi daw safa ak marwa wala dit mune dedet ñu ne ko baxna ñu ne ko après nak la ta ngay joggé fof ci lieu saint yi defo mune def nako budé def nako même budé nafilé le won dafa don woru nafilé après mu daw safa ak marwa dañ nan ko baxna comme ñibina kërëm ñibina dëkkum dem na ñibina moy li lañ koy laaj est ce que woron nga avant mune dedet man bi la woron ñu ne ko après nak moy comme 10e jour bi wala après jour yi ci dess est ce wouratone nga kaba gi daw safa ak maro bu ne waw dina ba wa lolou dañ nan ko waw lolou wa dina ram dina taxaw place wu le ndax def nok mais nak fiñu lan ko nak yow il faut nga ngi ñewat moy budé mom ginnaw bobu dañ ko laaj mu man bobu rek la def ta ba may wër kaba gi sama japp da to jot ah wa ko mom day ñëwaat lan mo tax muy ñëwaat ndax chef ko ta bonne condition ndax ki bi numu tuddati Safa ak Marwa mom ki la ponk la xam nga waxon nañ la ponk moy tax nga ñibbi nga ñëwaat kuko bayyi ba ñibbi yow fo man di dem dañuy ñibbi dañuy ñëwaat légui nak day ñëwaat dañ nan ko ah kon de yow da ngay ñëwaat légui bu ñëwaat nan lay def est-ce que day ñëwaat armalat nim defone do commencer à zéro dañ nan ko dédé change ay yéré dañ nan ko dédé ndax changement yéré yi boudé moy né mom liko déssé boudé né mom ñuy na après moy woron na par exemple nu wutu doti tawaful ifada bi am 10e jour mais après comme ko mom japon na né comme maliki rahmatoullahi ñi nga xam dañu japp né boy door aksi ci kaaba gi ki doore ñew da mom wër bobu farata la bu len mom bobu la defoon biñu defé bob ci la dawale won safa ak marwa après 10e jour bi ñew mom dafa wër kaaba gi rek dawul safa ak marwa nak neena defoon na ko mom dañ nan ko legi ñi bil no delul kaaba ga delul fofu ta bo démé jarul ngay su misay yi rek jarul ngay ki ndax fi nga xamne ci nga doon génné ci yoyu moy bi nga wéré kaaba gi 10e jour bi ta def ko lén na la déssé moy safa ak marwa bo démé da ngay def safa ak marwa mom lool lay def kon légui nak mu dess la obligation yi ñett la obligation yi moy buma ci bayé ben xam nga yi ñu wax sank condition mom bo ci bayé ben say sa ki ci bopam bo yapp bi nak mom bo ci bayé ben luy xew moy ne budé ya nga fa budé ya ko tay mom da ngay am bakkar budé ya nga fa ñu ne la demal defi wat ko budé ñibbi nga sa keur ñu ne la ah kon nak rendil ben ci yi ñu waxon am xar wala aw nak wala gile yoy mom fo jaar di nga ci am bo xamne mom il faut nga lijeentiko nga saraxe legui kon yoy moy yan obligation yi moy ne kon il faut waji bu koy def bu daw safa ak maro mu def ko ak tankal comme liñ waxon ci aji xam nga aji dañ na la won il faut moy bama faté won moy ko ndiki obligation bama faté won ne waji bati la bok moy ne du manuma war fas wala war gilem wala du goto di weur xam nga lañ leen won mano duggu weur ci auto di weur kaaba gi wala yeet gilem mais lool moy ñepp ci borom xam xam ni rahmatullah lool lañ waxon ak ngiru imam malik mais shafi ni rahmatullah dañ non non lool ku ko def dara ne wuji fi nak ci ngiru imam malik rahmatullah dañ lay waxat ne la bokku na ci obligation yi nga xamne dang ko wara def moy ne mano safa marwa par exemple yow ngi mano yek diko def mano yek diko def ludul yagn waxon moy ko febar nga xamne manu la dox dañ ko wara transporter wala ko xamne handicapé la wala ñoo waxul len mais budé yow dox nga man koku dox nga ko wara def benen ko obligation bi moy ne il faut tawaf bi nga def gi safa ak marwa bi mu nek avant ngay taxaw arafat mais bi du pour ñep moy bi nga ki nga pour ki nga xamne wër bu ndeuk bi maliki rahmatullahi ne won ne ku joge feulé ba aksi farata la nga wër kaaba gi moy tawaful qudum biñ waxon non ñom ñoy won farata la ñi ci dess ñepp ne du farata ndax nuyu jakka ji rek la te nuyu kaaba gi comme que yaron rasul sallam dana ku dugg jakka ñu ko nuyu kaaba gi ñu ko nuyu moy du wër ko legi ñom maliki rahmatullah ñoy won farata la legi ñom pour ñi nga xamne dañ ne obligation la ci ñom ñi nga ndax nekul won farata ci ñu mu ngi nekkon farata ci ki nga xamne dafa joge dafa armal ak kesse te joge ci delimitation yañ waxon wala muy ko xamne dafa yene won bolé ak umra ak aji ak umra yi nekk les mêmes kokku tamit obligation la ci mom à condition que ñewul jour arafat wala mu ñew jour arafat mu xamne buma deme di def kaaba di def yoyu damay raté arafat koku dañ nan ko bayyi fi wër bobu nekatul yow obligation ci yow demal mais tamit ki nga xamne mom umra rek la yene koku tamit kenn du ko ne wër kaaba gi bo door aksi farata la ndax mom muruk umram dina ko doy kon ki ni ki ñu naan kon ki obligation la ci mom bala daw safa ak marwa mu jitu mu nek avant arafat moy pour ki nga xamanteni dafa nekkon farata moy ko xamne dafa yene ak kesse wala ki nga xamne dafa yene qiran moy da fay bolé acc ak umra ak ti dañuy dugënté ta à condition que du raté arafat bu moy man na wër kaaba gi def yoy yépp ta arafat ñëwagul comme ku ñëw 8ème jour koku nañ nank condi fi obligation la koku nak lañ né koku obligation la ci mom que lan que bala ba ki dawam bobu daw safa ak marwa bi mu jitu taxaw arafat ndax arafat moy 9ème jour bi comme ko mom ñew na 8ème jour bi amna les possibilités wër kaaba gi def yoy dañ nan ko kon yaw da ngay daw safa ak marwa mom mo wëre jitu lan dem taxaw arafat burul koku grawul burul bune nit la ko xamne dafa ñew 9ème jour bi muy jour arafat ta xamne ne bu koy def di raté arafat dañ nan ko demal arafat après lan lay def kon moy c'est sûr que 9ème jour bi lay dem arafat kon arafat moy jitu lan daw safa ak marwa ndax kaaba gi mu ngi fi meune ñewat kan 10ème jour bi moy tawaf bi nga xamne moy tawafu 10ème jour bu mag bob tawaful ifada bi nga xamne mo nekkon ponk kon lolu moy 2ème bi ginnaw dox bi ak mu jitu arafat ci ki nga xamne dafa yene ak kesse wala ak umra bolé len tamu am possibilité wër kaaba gi def len taru raw arafat kokou la nek ko obligation bi fof la concerne benen bi ci dess moy 3ème bi moy il faut se wër sa daw safa ak marwa gogou mu nek après wër kaaba go xamne wër kaaba gog dafa nek farata ci yow moy lol moy lan moy wër kaaba gi ñaar ci ngiru imam malik rahmatullah ñaar mo ci nek farata moy boy doora aksi ta nga am possibilité wër kaaba gi ta doora te arafat koku dañ nan la tawaful qudum farata la moy boy doora aksi wër gogu farata la moy ne kon koku dañ nan ko sa daw safa marwa bala balit bala wër bala nga nek ponku daw safa marwa bala ñu ne def nga ko moy il faut nga def ko après bi nga defé tawaful qudum ndax tawaful qudum farata la bu la bob rawé soit nga def ko tawaful ifada moy tawaf wër bi ngay wër 10ème jour bi 10ème jour 10ème jour bi xam nga bob tamit bob ñepp d'accord né farata la ta bobu sax bobu non non maliki buñ né farata la bu jëk bi moy boy door aksi makka bobu du ponku bi mais moy obligation la donc il y a 3 heures waaw yoy waxon nañ ko moy 3 yi boy door aksi ak wour de 10ème jour bobu ñepp d'accord bobu moy pilier bi voilà boy tago légui ñoon dañ néwon ñaar yu ñëk yi ñoy farata mais 2ème bi mo gina nek farata moy bi nga xamné bobu mom boko bayé mom demo moy da ngay ñëwaat ndax pilier la alors que bi ngay door aksi bobu obligation la moy dañ ko nane farata mais pas da fa yor comme du pilier légui kon moy ñett yoyu moy ne kon yow ki nga xamne day daf safa maro kon mom il faut mu def ko après bi mu wéré wër kaaba go xamne farata la won ci mom kon moy koku non lay def moy ne kon lool moy obligation yi nga xamne bo ci baye ben fek yow ñibi nga bo ñibegul dañ nan la demal nga defat bude ñibi nga dañ nan la rayal ben gat après yow say affaire paré nga paré koku lool lañ koy wax légui nak wa di bonjour et raga le petit maman tu veux venir me voir allez viens tu pleures pas légui kon yoy moy 3 yi ta non lañ koy réparer de réparation bi moy bo fa né boudé ya ko tay da ngay mbaka boudé ya nga fa man ko dañ nan la demal defat ko boudé ñibbi nga sekkel ñu na la rendil ben xar wala nak wala gilem nga sarax légui nak mu dess bi moy gina gatt ci affaire ndax dafa melni tay sax dinañ ko meuna jéxal wé ben yoon moy gis nañ numu tuddu condition yi obligation yi légui mu dess yi ñu sopp yi nga xamné dañ c'est souhaitable nga def recommandable moy né sunna yi daw safa ak marwa bi ñëk moy waxon nañ ko sank moy bala nga bo julli ñaari bo wëré kaaba gi nga julli ñaari rakkay tawafi sopu nañ bala nga daw safa ak marwa nga dem nga nuyu pierre noir lool sopu nañ comme niñ ko waxé won après nga do bo fa joggé direct après da ngay ñëw ben bima fatte won ci condition yi moy ne warula am ben ki nu mu tuddu dessa voilà entre bi nga wone kaaba gi waaw ak fi ngay warula am distance moy nga def nga wër kaaba gi qu'est-ce que je dem tok def lula neex après nga dooru ñew moy ne warulu guddu tamit waaw bo mu la fatte won moy il faut ne bo wéré kaaba gi motax ñu ne la bo dulé ñaari kaab ñaari rakkay da ngay nuyu ki bu lé man nga ko ndax bo sunna la biñ la wax ni pierre noir mec après nga dem bima fatte won moy ne bo wéré kaaba gi bu julli ñaari rakkay tawafi dafa wara takhalo ak safa ak marwa moy maro def ben tok fa melni kuy sieste lu yag après nga djok wala nga nek ci lenen bu boba dañ nan la legui wourat comme que dañ newon il faut mu takalo ak buur kon dañ nan la wouratal après nga doori ñew nga doora daw safa ak maro bob la fatte won legui kon moy bi ñeuk kon ci sunna yi moy nga lam le nuyu pierre noir bo paré ci lolou bokku na ci ngoki moy say moy ki daw safa marwa sopu nañ ci mom mu am japp mais nak du ci moy bu amul japp baxna xam nga moy ki nga xamné daf xam nga wër kaaba gi dañ na par force nga am japp ta tamit imaginer wo di julli ñaari rakka yoy ta tamit amo japp moy nga mais man nga julli paré sa japp to donc après dañ nan la grawul man nga daw safa ak marwa mais sopu nañu boudé sa japp dafa toñ nga japp dem jappat quoi boudé dou la gêné boudé mo gën dal wa lolu ci sunna yi la mais tamit bokku na ci moy sa yéré yi ngay sol muy nek yéré yu jot moy duma sol ben flottant ni wala ben xawma yoyu footballeur di sol fi après man may daw safa ak marwa lol kilote la wa kay sol ben yu mel non short ben short après di daw safa ak marwa lol mom yeb sax yow lañuy xol dañ ki mom ki xana bi mu jëg xamuñ dara way c'est sûr moy ne mais nak wala ko xamne day daw xam nga seen façon yéré yo ñu sax après yéré bi ki bi ci kaw wad ni nga xamné armal yéré ki wam feñ waaw comme biir bi feñ wala yu mel non yi war wona feñ loolu di yakku moy kon bokku na ci sunna yi nga mur say awra légui bokku na ci boy ci sunna yi ngay ñaan boy def boy ki mu tuddu boy daw sa boy daw c'est des prières voilà moy nga ñaan yu la neex non nga ko ñaan mais tamit bokku na ci nga gaaw entre dafa am ñaari ki yu mel ni lañu mel dañu vert ñaari ay signe vert yo xamne dañu nek safa ak marwa digënte yoy bëgg nañ tamit nga gën ci li ngay doxé mu gina gaw melni kuy daw bobu budé man dañ ko tuddé non mu gina gaw digënté ñaar yoy moy dang koy gis mom c'est visible ñom lepp lañu ki da ngay gis affaire yu vert yi feulé da ngay gis signe bo gis moy entre yoy sopu nañu ci yow moy budé non budé jigen day dox yi may wax ay gaw ak yépp pour goor ñu voilà mais koku tamit sopp nañ mu gaaw légui bi ci dess ta moy dernier bi moy ne bokku na ci sunna yi moy bo yégué budé nit ki xam nga safa mom ñepp mënuñu fa yé ak marwa imaginer ñi acci ñepp ñepp dañoo mëna nekk fo sur la montagne ta safa li ci dess légui bare pour gaay niñ ko tabaxé niñ ko tabaxé nonu liñ ci gis sax bari ah moy def lool ah amel mo ko ci nopp la tam ah way way ay tire les oreilles legui kon dernier sunna bi moy ga yeek ci bo yeege ki yeek ku ñew ba taw safa bi nga taxaw fofu nga jakarlo kaaba gi ndax safa ndax kaaba gi dafa nekk ni ni ba la station d'Abraham mu ngi ni alayhi salatu wassalam safa ak marwa mu ngi ni la et va tu pas prendre la tablette tu mets sur la grande mosquée tu amènes ouais vas-y comme ça et voilà tu regardes la grande mosquée légi moy comme non la comme kaaba ga gi maqam ibrahim alayhi salatu wassalam mo gi safa ak marwa marwa gi safa mo gi fi légi bo yégué ci kaw safa sopu nañu nga jakarlo kaaba gi après nga ñaan yaronte bi rasul sallam da ron wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la moy wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا اله الا الله من انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ابرم مو نيان تام نيان غو كو نيه موي داني لا اله الا الله امول بن بور كورول بو جارج بو خامني جامو غو دينا جاي نياك كو جامو دي اي لوري نين كودول سونو بوروم وحده موي selal nako mom rek wetal nako la sharika lahu amul associé la sharika lahu wala wahdahu la sharika lahu après nga newat la ilaha illa allah amul ben bour bu jaraja bu mata ja bo xamne mom lañuy jaamu ci deug illa allah kurul bour yalla an jaza wa'dahu moy limu digge won nim digone yonent bi sallallahu alayhi wasallam de dig bim ko digone ne ko dina la ubil kaaba gi dina la defal li yeb def nako wa nasara abdahu tatami dimbalina jamam bi mu yonante bi sallallahu alaihi wasallam moy dimbalina ko ba wa makka ñi ko fi genné won tay ñu ngi top ci ginaaw nan ko lan ngeen la avant bobu avant muy acci nonu avant acc gu maggi xam nga ubbe kaaba gi gaay bim jëlé makka gaay dañoo ki won nan ko bim leen né lan ngeen yaakar né yeen lool la leen di def xam nga ñom ñoloon ñew diko fekk medina di xex ak mom wa wa ñi di xex badar ahzab yu nek mais bimu ubbe makka nak nga xamne legui yefer yi mana fuñ ci dara mu mom makka nak mu ne len legui yeen bam tok sen xorom yi defon ci tawu mu ne len lan ngeen yaakar ne lol la len di def ah bay nako ah wa makka nako wa ñu de mom yow de mom mbokk mu bax na doom mbokk mu bax na tawu aw nga rek way mona len wa legui dem len yeen ñepp jéggal na la ra pardonné way ci ba legui moy kon wa nasar abdahu suñu borom subhanahu wa ta'ala mo dimbali kay mo dimbali jaamam bi mu yaronu sallam ba li mu soxla won mu am moy kaaba gi nga xamné ay xërem yi neen lañ fa defo way way way da tamit lim soxla won moy pa di duma wa makka mais ñu dugg ci diiné ji loolu yeb yalla defal na way wa hazam al ahzab wahdahu tacho yéfir yi nga xamné yépp dañ doon contrôler l'islam doon xéx ak l'islam certes dañ nan djulli ñi ñoo doon xéx gañé mais bu dulon yalla duñ gañ yalla tax ñu gañé kon mom rek mom mo nirmeelal mo détruire non yi nga xamanteni ni ay coalition yu bari lañ doon def mom rek yalla moko def la la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi no lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah munna ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu am jaza wa'dahu mais après bobu ngay wax non la munu la am jaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzab wahdahu après nga ñaan lula neex bo def après neena hadith bi dane comme nekk ci hadith sahih imam muslim def nako ñetti yoon ci moy ñet 3 fois après mu wacc dem marwa def la même chose ñewat lool dañ ko sopp wa c'est à dire boy def safa ak marwa deux fois moy bo ne ci kaw fofu xam nga legi wax na la bo taxawé do gis montagne wa wa ben doum dal ben doum mo surplomber ki bi fi safa nek man nga dem bo sax do ko gis ndax nit ñu bari ñu bari ñu way c'est ça amna nak ño xamne ño dinañ xawma am naño xamne peut-être daño teyla ñew wala bo daño am chance wala ño xamne ñom jaay doole lañ def ma gaay ñom yeen yi nga xamne sax du faay ko gaay dañ xam nga wër phone pierre noir rek gaay dañ ci doorun tay ko alors que yoy jaru jaru ko de way c'est voilà ñi di ci ñi ñu le ñi di ci xam ñi di ci je xam nga ne lolu togn nga ki nga door ko togn nga ko togn ni waxon na la bi passé na Abdallah ibn Abbas frère yonante bi la sala salam ndax papam rakam lu ndax sen ñaari papay ño bok bay legi mom dane won la yuzi wala yuza ki nga xamne dal day wër kaaba gi bumu lor ken tabu ko ken lor wa na fexé ba bum lor ken mais tamit na fexé ba bu ko ken lor wala moy ne même boudé waxon nañ la Abdullah ibn Umar mom min doon def mom da ko doon jaral mu tok fa di xaar ndax mom lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam massa def da koy def def waaw mom mais lolu tekki wul ne farata la way yi tamit man nga dem ba safa boudé manoko bo accé ci pied ki bi doyna de toute façon c'est bien délimité te gaay yi dañ ko marqué hein marquage yu baax lañ ko def en tout cas ku meuna lire mom wala ñu def ko ay signal xam nga mang la nan ki verte yo amen ta camera mene lumière ngay gis ni waaw kay lumière bu verte bi wala bobu c'est la pierre noire tu vois voilà voilà yo le bo doxé ba wéré ba ki tu vois la lumière verte là da ngay talal sa loxore parce que mine pour nga dem fa lal ko tu vois c'est ouais lolu ouais non ngay def boy wër boy instant bi ngay def lolou tamit e boy sok ouais ta instant bo wër soxla nañu ngay ñaan entertainment ah ouais légui lolou ci gattal moy ne kon légui mu dess amna buma faté won voilà nan ndoxu zamzam zamzam de ouais voilà nan ndoxu zamzam lolou tamit lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane zamzam de ndox mu barkel la te zamzam sax bo amul dara ndax dafa am ben ki bo amul dara da bokoy nan sax nenañ do xif la do xif mo koy lekayam c'est ça ah dafa am ben ki numu tuddu abu dar ben sahabi la radhiyallahu ta'ala tabi duñu ko may si no ñu duggon tout ci soiram ngir affaireu makka ki mais dafa ñewon dafa deg ñu nan moy bi l'islam di doora feej mom dekkulon makka ci dekk yi nek a ci côté yoy la dekkul en tout cas arab yi non mu deg ñu nan amna yonent bu feñ fele mu ne rakam wala magam dama bëgg nga dem comme ko yow da ngay dem nga dem makka nga xolal ma deglul mu te xolal ma bu baax information est ce ko ko nga xol dal est-ce que information premièrement deug la ak koku bo re xam nga ci mom deug la que ne amna ko fay nga xolal ma ay mbiram mom nan la dem ak nan la mel ak lu muy wote ak dara ouais c'est ça légui magam bi wala rakam mi dem ñew defal ko compte rendu ne wo deug la te man sax en tout cas li muy wote ap mom dal mu defar ko contrat du mais doyalul liñ ko wax dal satisfaire ko dal moy dal legui nak mom mu dem makka bim newe makka nak comme que temps yoy kuñu xamni da nga gëm dañ lay fitnal dañ lay duma yu metti man nga ci dé sax surtout ko xamne doxandem nga étranger nga gaay japp ko mu ñew mom di do def ay signe ngir wonne dal mom manul lay ñew kaaba gi la ñew xam nga kenn do la ke nan lay xame kan moy yonentou rasul masuko gis da deg rek mu ñew ta ñeme wala laaj ndax bu laajé dañ na ayaw dañu fa ñew man nañ ko raj way legi mom day ñew rek tok kaaba gi non du xol neena en tout cas histoire bu gudd la sayna ali radhiyallahu ta'ala après mom la gis bañ wax ko si ñi mi def ngir wan ko pour wan ko yonentou rasul mais même biko wa mak duma ndax après gaay lañ ko jappone diko joxuñu ko lek doxuñ ko dara ba paré diko duma ndax nenañ saway mi dafa toupsi mais mom ñeneen ñeekoy def lolu ha ñom abou jalil la wa ñom ñoko ño fa newa ni autorité makay waaw gis nga ko way ndax ta yoy bo gëmi nang koy neub mbaa duma surtout bu dé yow amo ay appui mais mom bam fa nekké dal ci matom bu metti bob gaay joxuñ ko lek joxuñ ko dara diko teggi fitna lim don mom ci zamzam rek la don nan mo ne kon lek mo ne kon nan ta tamit soxla nañ tamit bokoy nan nga ñaan nga ñaan ndax même bu de hadith bobu amna ciow mais tamit nga def ndax bokku na ci ngeeneeli ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith dane zamzam lima shiriba lahu zamzam lepp lo ko nanale rek moy lo ci yene bokoy nan rek dang ko yalla inshallah man la lako may legui lol la après nga nan ci waxu ñu nak ku mu neex nga guux ñett yoon wala lool man nga ko def mais ku ci nan lu bari tam mais fofu deug na dañ koy def comme ndox quoi voilà moy dañ ko def wa ndox madame djoglu waxo aussi dañ koy def ci ay bouteille na mom ngay nan tout le temps quoi parce que voilà ta man nga tamit jëlé zamzam nga indi comme niñ koy defé bu kenn sa way lool baxul bi dala ki amul dedet ndax ñom yaay aïcha rabi yalla sahna yaay aïcha da ko doon def doon jël ci ndox mi di yobbu medina donc ñom dekk ñoon fofu c'est vrai que fa la juddo fa lañ ci yé mais comme que dañu gadda yon dem medina buñ ma soona acc ci bu doon dem bu doon ñi biwat day doon jëlale ci ndox mi mu yobale yobale wa zamzam yoy dal ci gattal moy li nga xamne moy li jëm ci 3ème bi 4ème bi nak mo gina yaatu bo xamna mom lañuy gis bi di ñew inshallah bobu moy lan moy arafat taxaway bom nak mo gina delicat ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ajgi mom moy arafat lolu limi teki moy ne duma ñew rek taxaw arafat après ñi bi boko defé yow ah gu def lolu moy ne yow sa ajgi dang ko yaq ni nga ñew réparer ajgi di nga réparer ajgi nga yaq nonu bi nga ñibé moy yi nga def lo ñu dang koy defal def ba paré di nga ajat benen ajgi ko ko il faut wajat ndax dafa am yo xamanteni ni da ko yak ba pare day rendi dara fofu moy ne buñ né ak moy arafat pour jox importance xam nga buma né nité ki nopam cela ne veut pas dire que nit mom wala bok nan lañ ko moy mu tuddu ben mbir ben affaire ni mu tuddu ben composant ci ben ensemble pour désigner ensemble bi yeb amna ñu koy wo wax ci figure rhétorique en français moy damay au lieu ma wax kër gi ma tuddu salon bi mais bima nan salon bi kër gi yépp la ci di parler de toute la maison ouais voilà moy né loolu lañ moy dafa buma né salon bi nak moy salon bi da ci am importance nak mo arafat nak loolu moy lo xamné de toute façon mom ku arafat ken gisulu mom moy yow de toute façon di nga ñëwaat dewen mom wala benen at da ngay ñëwaat ta ken dula né ñibil kon dédé 10ème jour bi da fay né 2 jours après 10ème jour wala 3 da fay nek tam da après di ñu ñëwaat benen ané ndax ya xolé ba arafat xam nga la lu bëgg nga jox ko xam nga wër xam nga wër kaaba di mom obligé wo muy 10ème jour bi rek bu dé raw na la waxon nañ la man nga ko def ci biir at ci biir wër wowo wala wëru aj geex bu jéxé yi man nga ko def après mais arafat mom bu la rawé mom 24 heures yi jéx na mom ba ki moy c'est fini da ngay ñëwaat rek ngay ñëwaat kon bi yombul ko dem di nga fexé ba ñu xam ko rek amna yomb loy ñu dessa da way kon yoy dal ci gattal moy ki bi moy légui kon bi di ñew dañuy gis Arafat après mom nak mo gina gudd tuti mais buñ ci paré dañuy continuer 3 jours yi teggu ci aji moy ndox instant bi bo setlo wax nañ boy doora aksi armal wax nañ bo ñëwé li ngay jëk ka def wër kaaba gi ko ko non après nga daw safa ak marwa ci la ñëw c'est quoi tu voulais tu vas demander la grande mosquée ci no don at fallu il va faire ah légui kon yoy lu mën nga utiliser ki wa si si légui lool la après mo dess arafat 9e jour inshallah kon xamna kon fofu lañuy yam bi di ñëw والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين